Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hamele-i ilim ve onların önderleri, aziz hocamlar, hepinizi hürmetle selamlıyorum. İlim yolculuğunuzun hadis-i şeriflerdeki müjdeler gibi cennete kadar ulaşan yol boyunca devam etmesini Allah'tan niyaz ediyorum. İlim adamlığınızı, Kur'an'ın yaşanmasına adanmış gayretlerinizi tebrik ediyorum. Aziz kardeşler, ashab-ı kiram, sevgili Peygamber aleyhisselam Efendimizin dönemindeki adlarından da anlaşılacağı gibi arkadaşlarının adıdır. Sahabilik şüphesiz o döneme mahsus bir kavramdır. Ama ashab-ı kiramın niteliği o döneme mahsus değildir. Ebu Bekir isimli mümin mağaradaki arkadaş olarak o döneme mahsustur. Ebu Bekir imanda bir kalitenin adı olduğu zaman kıyamete kadar devam eden bir yarıştaki yarışçılardan birisidir. Ebu Bekir hicretin 12. senesine kadar süren yarışın birincisidir. Sahabilikte yeni bir peygamber gelmediği sürece ki gelmeyecek, hiç kimse Ebu Bekir'le veya Vahşi ile bile yarışma iddiasında bulunamaz. Çünkü sahabilik payesi Peygamber aleyhisselamla beraber oturma kaydı altındadır. O da mümkün değildir ve bu yarış bitmiştir. Ama Muhammed aleyhisselamı Darül Erkam'dan meydanlara taşıyan insanlar kıyamete kadar gereklidir. Buhari'nin Ebu Hureyre ile yarıştığını söyleyebiliriz. Ebu Hureyre'den daha aktif bir İbn-i Mace iddiasında bulunabiliriz. Çünkü Ebu Hureyre Peygamber aleyhisselamın mirasının, kültürünün filan yıldan filan yıla kadarki temsilcilerinden birisidir. Filan yılda peygamber mirasını devralan ve o döneme ait Ebu Hureyre'lik yapan, Enes İbni Malik'lik yapan, İbni Ömer'lik yapan kimse o dönemde sahabiliğin o boyutunun yarışçısıdır. Eğer Buhari kendi döneminde içinde Ebu Hureyre de bulunan ve çok Ebu Hureyre'lerden oluşan bir blokun adıysa, Ebu Hureyre onun içinde sadece bir dosya adı olarak kalır. Buhari bu çapta bakıldığında Ebu Hureyre'nin de önünde durur sahabiliğin kazandırdığı farklar istisna edildiğinde. Çünkü sahabiliğin bir peygamber aleyhisselamla müşerref olmaktan kaynaklanan farklılığı var. Bu büyük oranda bir lütuftur. Allahu Teala'nın o dönemde o kullarını seçmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bir de aç, karnına taş bağlama pahasına mescitte Allah'tan inen vahyi öğrenmek ve bunu yaymak için himmet gösteren gayret vardır. Ebu Hureyre'liğin o boyutu kıyamete kadar yarış konusudur. Dolayısıyla biz kıyamet zamanına kadar, yani Allah'ın şu yeryüzü mirasını insanoğlundan devraldığı zamana kadar bütün Müslümanlar ve başlarında Kur'an, sünnet mirasına sahip olmaya layık ilim adamları başta olmak üzere herkes o dönemde Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam nakledilmesinde veya mesuliyet yük kaldırmasında iş üstlenebilecek herkes 120 bin örnek isimden bir tanesinin, hatta birkaç tanesinin yerine oturma imkanına sahiptir. Kapalı olan yarış pisti sahabilik pistidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek eline, mübarek bedenine dokunmak, onun arkasında namaz kılmak imkanı kalkmıştır. Onun şeriatının veya bıraktığı mirasının, şahsiyetinin devamında kıyamete kadar yarış açıktır ve bu yarışta on binlerce sahabi geçmek mesela Kur'an hafızı olmakla mümkündür ki Kur'an'ı gerçek anlamıyla hıfzeden, yürüyen Kur'an durumunda olan bir delikanlı, bir hanımefendi sadece birkaç yüz sahabiye nasip olan hafızlık payesi sayesinde on binlerce sahabinin önüne geçmesi mümkündür. Bu kapasite arkadaşlar, Peygamber aleyhisselam efendimizin hadisi şeriflerinde bize aktarılırken onlardan 50 kişiyi tartacak bir kişinin bulunduğu zaman kavramı şeklinde ifade edilmiştir. Peygamber aleyhisselam efendimiz canım kardeşlerim benim diye duygusal beyanda bulunduğu zaman biz neyiz burada, biz yok muyuz diye beyan ettiğinde ashabı ya da bir tür yani bizden sonra geleceklerin gerisinde mi kalıyoruz gibi böyle anlaşılacak bir soruşturmalarına ne cevap veriyor? Siz gözümüzün önündesiniz. Benim elime tutuyorsunuz. Beni sadece kitaplardan gördükleriyle izlemeye kalkacak kardeşlerim olacak benim. Kardeşlerim olacak benim diyor ve sonraki ifadelerinde de onlardan bir tanesinin himmeti, Ebu Bekir olma heyecanı, Enes İbni Malik olma heyecanı, ümmetin Ayşe'si olup alimleri de önüne diz çöktürecek heyecanlı genç kadın olması sizden 50 kişiyi tartacak güçtedir, tamam mı dediğinde yanlış anlamadık değil mi? Biz bir kişi, onlar 50 kişi diye yarışı bir kere daha test ettirmeye kalktıklarında ne cevap veriyor? Yanlış anladınız. Siz 50 kişi, onlar bir kişi diyor. Ne görünüyor? 2012, 3025, 7800. yılda bile insanlık varsa Ebu Hureyre'lik yarışı açıktır ve Enes İbni Malik olma imkanına herkes sahiptir. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam eşi, müminlerin anası olma imkanı kapalı olmak kaydı şartıyla Ayşelik ümmetin kadınlarının tamamı için bir fırsat olarak hazırdır. Çünkü sadece bir amcalıktan, sadece bir dayılıktan, akrabalıktan söz ediyor olsaydık Ebu Leheb de imrenilecekler arasında olurdu. Söz konusu Mekkeli olmak, Peygamber aleyhisselamla sıhriyet kurmak, akrabalık bağı kurmak değil, Peygamber aleyhisselamı omuzunda taşımaktır, davasına sahip olmaktır. Ebu Bekir'i hısımlığından önce mağaradaki fedakarlığı Ebu Bekir yaptı. O fedakarlık peşinden mini bir ödül olarak ya da ahiretteki ödülden önceki avans olarak akrabalık, sıhriyet bağını beraberine getirdi. Kardeşler, kıyamete kadar Ebu Bekirlik yolu açıktır. Kıyamete kadar Halid bin Velid olmak her mümine Allah'ın tanıdığı bir haktır. Çünkü Allah mutlak adaletiyle kullarının bir dönemine ait kısmını Peygamber aleyhisselamı görmekle müşerref oldukları için farklı amellerle imtihan edip sonra soruların o bölümü kalktı. Siz ikinci sınıf vatandaşlar olarak B kategorisinden imtihan olun demedi. Böyle bir demesi de olmayacağını inna halaknakum diye başlayan ayetlerde inna halakna ba'dakum diye başlamıyor. Hepsi bütün insanlık aynı imtihana tabi, aynı süreçte, aynı cennet veya cehenneme doğru koşturulmaktadır. Ön vurgulama olarak şu iddiayı bu zamanın sahabisi olmak, bu zamanın Ayşe'si, bu zamanın Nesibe'si olmak, bu zamanın Zeynep'i olmak mümkündür. 50 kat daha kolaydır. O zamanın Nesibeliğinden 50 kere daha indirimlidir. Çünkü zaman fitne zamanıdır. Çünkü şehvetlerin çocukların seviyesine indiği bir zamandır. Çünkü şimdi karnına taş bağlamak değil, karnını doktora kontrol ettirmeden yaşatmak mümkün olmayan fitne zamanı gelmiştir. Dolayısıyla Allah rahmeti gereği süreç zorlu bir süreç olduğu için fitne camilerin kapısından içeri girecek kudrete sahip hale geldiği için 50 kere daha tahfif edilmiş bir Ebu Bekirleşme, Nesibeleşme, aileşme süreci ümmeti Muhammed'in önündedir. Ama bazı kuralları bir kere daha hatırlamamızda fayda var. Birincisi kardeşler, ashab-ı kiramın mevkii, herhangi bir ismini özelleştirmeye kalkmadan ashab-ı kiramın mevkiinin ümmetin zirvesinde bir mevki olduğunda ihtilaf etmemeliyiz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet makamından dolayı zaten listemizde ilgisi yok. O başka bir listede. Ama ona iman edenler arasında ashab-ı kiram tartışılmaz bir yere sahiptirler. Buraya noktalı bir virgül koyduktan sonra şu açılımı yapmak zorundayız. Masum ve ilahlaştırılmış tipte olmamak şartıyla. Ashab-ı kiramı insan olarak o noktada görmek zorundayız. Yani herhangi bir sahabi Peygamber aleyhisselamın eline eli değdiği için oradan kaptığı bir sinyalle filan makama gelmemiştir. O eli eline değmekle bir sinyal alması mümkün olsaydı senelerce kucağında bebek olarak oturduğu Ebu Talip arşın en üst noktalarına kadar sivrilmiş olması lazımdı. Eline eli değmiş olmak Ebu Leheb'in hiçbir işine yaramadı. Ashab-ı kiramın hiçbiri bir mucize sonucu, büyük dualar sonucu, işte dedesinin filan gayreti sonucu noktaya bir yere gelmemiştir. Ashab-ı kiram %100 insandılar. %100 insan olarak çalıştılar. İman ederken de insanın karşısına şeytanın çıkardığı badireleri aşarak iman ettiler. Uhud'daki, Tebuk'taki fedakarlıkları da insanın yaptığı fedakarlıklardı. Onlar Bedir'de melekleri gördükleri zaman melek görecek fedakarlık yaptıkları için melek gördüler zaten. Melekleri gördükten sonra fedakarlık yapıp meleklerle yarışmadılar. Onlar meleklerle yarışma düzeyinde iç fedakarlıklar ispat edince Allah meleklerin karşılaşılacağı sahnelere oturttu onları. Dolayısıyla büyük bir gerçek olarak ashab-ı kiramı insani nitelikleriyle tanımak zorundayız. Onlara bir tür kutsiyet ya da masumiyet izafe ettiğimiz zaman kıyamete kadar melekler dahil hiç kimse Ebu Bekirleşemez. Çünkü kimseye bu kutsiyet bir yerden gelmeyecek. Kimseye peygamberin eli değmeyecek. Onlar da insandılar. İnsan olmaları gereği çok büyük himmet ve çok büyük bir heyecan gösterdiler. O heyecan kadar da ağır potlar kırdılar. o potlar, o yaptıkları yanlış işler Kur'an'la tescil edildi. Siz peygamberin önünde nasıl konuşuyorsunuz, nasıl böyle bağırırsınız diye ayetler onlar için indi. Ama ne enteresandır ki himmetleri, bakış açıları çok geniş olduğu için içine düştükleri Allah'ın kınamasını gerektirecek çaptaki hatalar bile sonuçta onların büyük enerji kapmalarına neden oldu. Onlar hatalarıyla da yükselir hale geldiler. Yanlışlarını kendilerine sevaba ve makama, dereceye dönüştürdüler. Ama ashab-ı kiramı hiç kimse kutsiyet makamında göremez. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile insanlık niteliğiyle kendisine iman edilen bir peygamberken, o kendisine insanlık şartlarında abduhu sonra resuluhu diye kendisine iman edilen bir peygamberin iman eden Ebu Bekir'i ya da Ali'si ya da Aişe'si üstüne dokunulunca, kim üstüne veya mezarına dokunuyorsa melekleşeceği bir kimse olmaz. Asla masum değil, asla kutsiyeti yok, asla Hristiyanların veya Yahudilerin filancayı bir tür ilah noktasında gördükleri gibi ashab-ı kiram görülemez. Bu peşin ikazı bir kenara kaydetmek zorundayız ki bundan sonraki sözlerimizin bir anlamı olsun. Değerli kardeşler, her gün sabahleyin kalktığımızda Allah'ın dinine Ebu Bekirleşmiş bir genç olarak adayız biz. Nesibeleşmiş bir hanım olarak adayız biz. Her bir ilim talebesi, her bir ilim talebesi henüz diplomasını almadan önce, henüz Kur'an'ın belki de %1'ini dahi ne tefsiriyle, ne de mealiyle, ne de lafızlarıyla ezberlemeden önce musaplaşma imkanına sahibiz. Çünkü musab da Resulullah namına Medineleştirdiği zaman Yesrib'i, 13 senede gerçekleşmeyen şeyi 8 ayda gerçekleşip Yesrib senindir ya Resulallah gel deyip, hatta peygamberden önce orada cuma namazı ikame edecek, devlet namazı olan cumayı ikame edecek Mus'ab bin Ümeyr Kur'an'ın %1'ini bilmiyordu, inmemişti çünkü Kur'an. Ne Bakarası, ne Ali İmran'ı, ne Nisa'sı, ne Maide'si, ne En'am'ı, ne Tevbe'si, ne Enfal'i hiç inmemişti Kur'an'ın. Mus'ab bu aleme şerefli bir şehit olarak veda ettiğinde Kur'an'ın o gün veda ettiği günde bile 1/4 inmemişti. Ağır sureleri Kur'an'ın yarıya yakını 5. seneden sonra indi hep. Böyle bir Mus'ab yeryüzünde şu İslam'ın bütün şeriatının, ahlakının ve sisteminin topluca inmiş olduğu dönemin alimlerinin, hatta ilim talebelerinin bir Kur'an kursunda ilim öğrenen bir talebenin bildiğinin yarısı kadar bir şey bilmeden bile Resulullah'ın kucağına devlet teslim etmiş bir Müslüman olarak Allah'a gitti. Şimdi müminler Mus'ab'ın bildiği düzeydeki bilgiyi camilerde yaz aylarında çocuklarına öğretecek hale geldikleri zamanda neden Mus'ablaşma imkanını kaybetmiş olsunlar ki? Allah o gün Kureyş'in süslü püslü ipek giyen çocuğu Mus'ab'a bu fırsatı verdiyse, kıyamete kadar bursla okumuş olsa bile bir Müslüman çocuğuna bu fırsatı tanıyor. Tanıdığını da binlerce kere görüyoruz. İşte bir edebiyat fakültesi talebesi olan Hasan el-Benna, Müslümanların kendilerine mezarlığa çevirdikleri İslam topraklarında tek başına kalktı. Müfessirlerini de, muhaddislerini de ayağa kaldırdı. İslam gitti zannedilen bir zamanda bir edebiyat fakültesi talebesi Hasan el-Benna 22 yaşında İslam'ı bütün dünyanın geleceğinin tek dini olacak bir şuurla ayağa kaldırdı. O da 1925'in Mus'ab bin Ümeyr'iydi. Mus'ab bin Ümeyr olup yollara çıktığı zaman Ezher şeyhleri otur karıştırma bu işleri. İngilizleri başıma bela etme diye 100 kere onu ikaz ettiler. O da Allah'ın size öğrettiği bu Kur'an'dan utanmıyor musunuz? Nasıl oturuyorsunuz? Şu Mısır halkının önüne geçsenize, hilafet çöktü siz burada ne oturuyorsunuz diyen bir insandı. Baktı ki Ezher'in koca koca sarıklı adamları, hiç ki birinde hareket yok, destek yok. Gitti nargile içilen bir kahvede kendisine 7 tane arkadaş buldu. Onlarla Allah'ın dinini yeniden ayağa kaldırma. Kaldırılmış hilafetin yerine ümmeti Muhammed'i yeniden canlandırma projesi geliştirdi. Alimlerle yapamadığını tıpkı Musab'ın saatlerle Medine'de müşriklerle birbirleriyle senelerce kavga etmiş iki Evs ve Hazreç kabilesinin elemanlarıyla müşrik adamlarla Resulullah'a kucağını açmış bir medeniyet kurduğu gibi, o da Mısır'da bütün insanlığı kuşatacak, Müslümanları değil bütün insanlığı kuşatacak bir projenin sahibi oldu. İşte sahabilik bu. 1925'in sahabesi. 1949'da hunharca onlarca kurşunla şehit edildiğinde o da Musab bin Ümeyr'in Uhud'da şehit düştüğü gibi şehit düşmüştü. Kıyamete kadar Musab'lık herkesin kapısına gelmiş bir nimettir. Halid bin Velid'lik herkesin kapısında vardır. Ebu Bekir'lik ulaşılamaz bir makam değildir. Ulaşılamaz bir makam olsaydı Ebu Bekir'lik, Ömer'lik, Musab'lık hariç şimdi وَسَارِعُوا diye emrederdi Allah Teala. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ istisnası olmayan ayettir. سَارِعُوا emri hazırındaki muhatap La ilahe illallah diyen herkestir. Cennetse gaye, eğer cennete ulaşmak, rızvanullah, Allah'ın memnuniyetini kazanmaksa bir müminin gayesi, kıyamet gününe kadar bu bütün La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkese tanınmış bir fırsattır. Mutlak adaleti Allah'ın bunu gerektiriyor. Ama sahabi olmaksa bu yalancı peygamberler üretmeyi gerektirir. Böyle bir şey hiledir, tuzaktır zaten. Gerek de yoktur. Çünkü sahabinin ulaşacağı Firdevs, Adın cenneti, Havz-ı Kevser'de bir arada bulunmak, Havz-ı Kevser'den içmek, ashab-ı kiramın özel makamı değildir. Sünnete azı dişleriyle sarılma yürekliliği gösteren herkese verilmiş randevu yeri Havz-ı Kevser'dir. Bize ne tavsiye ediyorsun şu fitne döneminde dediğinde, ashabımdan olun yeter mi dedi, yoksa sünnetime azı dişinizde sarılın, sabredin, Havz-ı Kevser'de buluşalım mı dedi. Bu din şamil bir dindir. Kainatın tamamını cinleri kuşattığı gibi, insanları kuşattığı gibi zamanları da kuşatıyor. Ashab-ı kirama vaat edilen şeylerin hiçbir tanesi daha sonraki nesillere vaat edilmiş şeylerden bir fazla değildir. Sahabiliğin farkı vardır. O farkı zaten binlerce fatura ödeyerek elde ettiler onlar. Sahabilikten dolayı kazandıkları şeyler kadar da kaşını oynattın, içinden şunu geçirdin diye de defalarca ikaz gördüler. Evlerinde hanımlarıyla ilişkilerinden dolayı mescitlere gelmeye korktular. Sonra vahiy kesilince, oh be, kimse gelip bizi tenkit etmeyecek diye neredeyse rahatladılar. Lakin biz Musab'lık iddiamızda, yani biz de bu zamanın Musab'ı olabiliriz, biz de bu zamanın filan sahabisi olabiliriz derken birkaç kuralı daha hatırlamamızda fayda var. Birincisi, değerli kardeşler, ashab-ı kiram dedik ya, ilahi özel bir destek asla görmediler. Eğer bu desteği görselerdi, Ebu Talip 40 seneden fazla, 2 kere Ebu Bekir'i dolduracak kadar. Çünkü Ebu Bekir 23 sene hizmet etti, destek oldu, beraber oldu. Ebu Talib'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin koruyucu amcası olarak gördüğümüzde 10 yaşında değildi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 51 yaşındayken vefat etti. 40 yıl, bugünkü dünya medeni standartlarında iki kere emekli olacak kadar uzun bir süredir bu. Bu kadar uzun süre Peygamber aleyhisselama can pahasına, Şib avadisinde 3 sene aç kalma pahasına, Kureyş'in oklarına, mızraklarına hedef olma pahasına yeğenini destekleyen Ebu Talip bunun bedelini alamamıştır. Çünkü asıl fatura olan nefsi kırmayı beceremedi. Asıl fatura olan babalar dedeler geleneğinden kurtulup ilahi davete, Allah'ın davetine icabet etme faziletini gösteremedi. Ama öbür taraftan aleyhissalatü vesselama işkence edenlerin arasında bulunup da iman ettikten 10 dakika sonra ölümle karşılaşanlar Peygamber aleyhisselamın cenazesinde, yani peygamberin onun cenazesinde duygusal gözyaşı akıtacağı kadar müthiş bir şerefle ahirete gittiler. Mesele Ebu Taliplik meselesi değil. Mesele insani kapasiteyi Allah'a teslimiyette kullanma meselesidir. Dolayısıyla zamanlardan bir zamanda sahabi olmak, bu zamanın Enes İbni Malik'i olmak, bu zamanın nesibesi olup sivrilmek ne ile mümkündür? Onların yaptığı ile mümkündür. Bir, fedakar olacaksın. Fedakar oldular. Mal fedakarlığı, toprak fedakarlığı, nefis fedakarlığı, zirvede yaptılar bu fedakarlıkları. Gerektiğinde dedemiz dedikleri İbrahim'in Mekke'sini bırakıp gitmeye razı oldular. Fedakarlığın adı. Ve çocuk, duygusallık namına ne varsa, aile namına ne varsa her şeylerini feda ettiler. Bu fedakarlığı yaparken Peygamber aleyhisselama yaptıkları gibi gerektiğinde iman toplumu içinde yaptılar. Bunun için Abdurrahman'ın karşısına geçip, kardeşim senin burada garipliğin var, evimdeki iki hanımımdan birini boşayayım, garip kalma Yesrib'de diyen fedakarlığın sahibi olarak da tarihe geçtiler. İnsanca, hiçbir toplumda söylenmeyecek bir sözü, yıllarca beraber yaşadığım eşimi senin hatırın için boşayayım sözünü en seviyesiz köhne kabile toplumlarında bile kimseye söyletemezken insanlık, Yesrib'de Ensar bunu söylediler. Böylece Ensar oldular. Bu fedakarlığı yapmak onları peşlerinden hayretlerle kıyamete kadar izlenecek insan haline getirdi. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِ Allah için imanın bedeli olarak topraklarını mümin kardeşlerine açanlar, وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ açanlar, kim kıyamete kadar toprağını, evini, imkanlarını, şirketini, ilmini, kişisel birikimini Allah'ın dinine ve Allah'ın kullarına açabiliyorsa budur aranan şey zaten. Sahabilik de bu. Zamanın adamı budur. Aynı mantığa iffetle cevap veren, bana Yesrib çarşısını gösterin. Hanımın senin olsun. Hiben de senin olsun. Bana Yesrib çarşısını gösteren, krediye ve bursa tenezzül etmeyen adam. Gece çalışırım ama filan burs için sırada beklemem. İffetimi dokundurmam, şahsiyetime dokundurmam, helal de olsa. Helal de olsa, mubah da olsa, hoş karşılansa bile değil mi el uzatmak var? Uzatmam kalitesi Abdurrahman İbni Avf kalitesidir. Dulluni ala sukikum. Bana çarşınızı gösterin heybetidir bu. Bu sahabi kıvamıdır. Biz hep özellikle şuna bak ya, karısını boşayıp bu Müslüman kardeşine vermek istedi maşallah diyoruz ya. O teklife karşı sen bana çarşıyı göstersene diyen iffetli, onurlu duruş ondan aşağı bir duruş mu? İşte sahabilik kalitesi. Ve değerli kardeşler, وَالسَّابِكُونَ الْاَوَّلُونَ sahabinin Kur'an'daki kalitesi. Duydun Allah'ı, teslim oldun. Duy, teslim ol. Duy, teslim ol. Aç Kur'an'ı, kapatırken sayfalarını teslim olmuş olarak kapat. Laboratuvar sonuçlarına göre iman, ashabın anlayacağı bir dil değildi. Yıllarca yapılmış sosyolojik araştırmalar sonunda, arının çalışmasında, karıncaların yürüyüşündeki tetkiklerden sonra ne büyük Allah'ımız var demek ashab düzeyinde değildi. Öyle mi? Öyle. Tamam mı? Tamam ya Resulallah. Sana anam babam kurban olsun derken, gerçekten koç gibi analarını babalarını Resulullah'ın önüne getirmeye hazırdılar. Hiçbir zaman edebiyat yapmadılar. Hiçbir zaman edebiyat yapmadılar. Saad'ın arkasına geçip at Saad, at, sana anam babam kurban olsun derken de peygamberleri aynı samimiyetteydi. Şiir, destan yazmak için, kutlu doğum günlerinde okumak için metinler yazmadılar hiçbir zaman. Bir kere konuştular, ölmeden sözlerinden geri gelmediler bir daha. وَالسَّابِكُونَ الْاَوَّلُونَ Laboratuvar ve sosyal araştırmalar, anketler sonucu Muhammed'in üstün çıkacağı anlaşıldığından dolayı onun tarafına geçmediler. Öylelerine Allah fi kulubihim maradun. Kalplerinde hastalık var. Kimin güçlü olduğunu merak edip araştırıp öyle iman ediyorlar diye münafıkları gösteriyor Allah. Güçlüğü araştırıyorlar. İbre gösteriyor. Seçimlerin galibi belli. Yuha galip partiye. Bu münafık politikası. Sahabe politikası ise Allah dedi ya, bitti. Bu kadar. Sadakallahul azim, Kur'an'ın bittiğini, okumamızın bittiğini ifade etmek için söylüyoruz biz. Sünnette böyle bir şey yok. Ashab sadakallah dediğinde başka bir şey denmez. Onun için öyle diyor o. O fiilen sadakallah, Allah doğru söyledi diyor. Biz başka türlü stopping diyemeyeceğin için sadakallahu lazim diyerek Kur'an'ı kapatıyorsun. Bizim deyişimiz stopping yerine geçiyor. Onun deyişi ebediyen teslim olmak yerine geçiyor. Sahabe budur. Kim kıyamete kadar ben Resulullah'a inen Kur'an'ın ebedi teslimi olmuşum. Resulullah dediyse canım kurban olsun ve fiilen de bunu ispat ediyorum diyorsa 2700 yılında da 7700 yılında da Enes İbni Malik'tir o. Bir ana poşete çocuğunu koyup benim sana verecek malım yok ya Resulallah, dul bir kadınım, kocam beni bıraktı gitti, bir bu çocuk kaldı bana. 10 yaşında bir çocuk. Aha bu senin olsun ya Resulallah dediği zaman fedakarlığını yaptı. O fedakarlığı kıyamete kadar Enes'in anası olma taktiğidir. Çocuğunu Kur'an ilmine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasına kurban etmeye hazır olan her ana sahabi kadınıdır. Ama çocuğunu diploma garantisi, sosyal güvenlik garantisi, ev garantisi, iş garantisi, güzel bir evlilik garantisinden sonra dinine adayan ana baba mümindir şüphesiz. Mümindir. Çünkü müminliğin şartlarından biri çocuklarını Kur'an kursuna götürüp 10 sene tutmak değildir. O müminlik şartlarından değil. Bu bahsettiğimiz kalite, kıvam, ashab-ı kirama ait kıvamdır, kalitedir. Kardeşler, ve son sözümü söyleyip bu zamanda nasıl sahabi olunulur onu da perçinlemek istiyorum. Biz Medine'den Mısır'a kadar yürüyerek, sandallara binerek, bugün ancak 18 saatlik bir feribot yolculuğuyla gidilebilen bir yolculuktan sonra, bugünkü şartlarda bir güne yakın bir yolculuktan sonra gidilebilen şartlarda yürüyerek gidip selamun aleyküm ve aleykümüsselam. Sen Medine'den geliyorsun. Medine'den geliyorum. Hoş geldin, sefa geldin. Bir sorun var oturmadan. Buyur. Sen Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam duydun mu? Şöyle söylemişti. Duydum. Sen misin o sözü duyan? Benim. Ya bunu duyuyordum ama ilk defa kim duyduğunu merak ediyordum. Güvenmek istedim. Ravi gerçekten sen misin? Benim. Çok güzel ya, bunu duyduğuma memnun oldum. Hadi selamun aleyküm. Nereye gidiyorsun? Medine'ye döneceğim. Nereye geldin? Bu hadisi öğrenmeye geldim. Deli misin sen? 25 gündür yollardasın. 25 gün olmuş çıkalı Medine'den. Nere dönüyorsun sen? Ben niyetimi bozamam. Resulullah'a ait bir sözü öğrenmek için geldim. İlim adamı. Fedakar. İlim adamı. Tez adamı değil. Tez canlı değil. Fedakar. Bir cümleye bir aylık yolculuğa çıkmış. Samimi. Otur yiyelim, akşam burada kal. Allah görecek ki bir de yemek yedim bu iş için, kıvamı bozuluyor. Kıvamını bozdurmuyor, geri geliyor. Sahabilik kalitesi. İlim için evliliğimi 200 sene ertelerim. Nuh Aleyhisselam kadar ömrüm olur, 600. senede evlenirim. İlim bana Allah'ı öğretecekse, ben vahye muhatap olacaksam ilimle, evlilik mi? Dünyayı bile 200 sene ertelerim. Arkadaşın düğününe mi gitmek? Burada bir fıkıh dersi var. Burada bir hadis şerhi okunuyor. Burada bir tefsir dersi var. Ben kalkacağım Kayseri'den İstanbul'a, arkadaşın düğününe gideceğim. Çünkü sahabi de Medine'den Mısır'a gitmişti. Ama o hadis öğrenmeye gitmişti. Ben arkadaşın düğününe gideceğim. Ama ilim adamıyım. İlim adamlığını da kimseye bırakmıyorum. Hiçbir itirazım yok. Mümin mümin. Akademik adam, akademik adam. Sahabilik o tarihi bir olay o zaman. Bir kelime için bir tefsir hocasının önünde 5 saat, 5 gün, 1 hafta kapısında bekliyor musun? Hoca efendi henüz çıkmadı. Çıkınca kapıda soracağım diye güneşin altında sabahtan ikindiye kadar bekliyor musun? İbn Abbas gibi. Kapıdan çıkmış sahabi, bir delikanlı uyuyakalmış güneşin altında. Yumurtayı Medine sokağında sokağa bıraksan pişiyor 2 dakika sonra. Taşlar cehennem ateşi gibi. Kıpkızı, 55 derece sıcaklık. Gölgelik yok, bir şey yok. Ev dediğin zaten çamur kaplı bir bina. Ah, Resulullah'ın amcasının oğlu, ümmetin müfessiri kapıda uyuyakalmış. Ne bekliyorsun burada? Senden bir iki ayetin tefsirini öğrenecektim Resulullah'tan, duymuşsundur diye. Biz senin ayağına gelmez miydik? De ki Resulullah'ın amcasının oğlusun, Abbas'ın oğlu. Resulullah'ın kuzeni. De ki bana İsra suresini 1000 kere tefsir edeceksin, geleyim kapına. İlmin ayağına gidilir. İbn Abbas anlayışı. Kıyamete kadar kim alimlerin kapısında oturmayı bilir? O konuşurken, o ilim öğretirken karşısında ebediyen kıpırdamayacak donmuş bir taş gibi durmayı becerirse, alime vakar gösterirse, o Zeyd bin Sabit'tir. O Zeyd bin Sabit'tir. O atına binerken, İbni Abbas da olsak üzengisini tutarız. Biz alimlere hürmet etmekte emrolunduk deriz. Bu kaliteyi, bu ahlakı, bu kıvamı yakalayan uzay çağında da yaşamış olabilir, beton çağında da yaşamış olabilir. Kıvamı sahabe kıvamı. Adının hiçbir şekilde İbni Abbas olması gerekmiyor. O Abbas'ın oğlu da olsa, velinin oğlu da olsa, o laik bir düzenin yetiştirdiği birisi de olmuş olsa ilk etapta, şirk düzeninden kan emmiş birisi olanlar İbni Abbas oldular. Bu iş düzen işi değil. Bu iş zaman işi değil. Bu iş diploma işi değil. Sahabilik kıvam işidir. O kıvamı yakalayana ne mutlu, gününün sahabisidir. Allah hepimize bunun hasretiyle yaşamayı ve sonunda bu zirveye tırmanmayı nasip etsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Hocamlardan da özür diliyorum. Huzurlarında böyle bulundum. Selamünaleyküm.